بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله الله العظيم. Muhterem cemaati, okumaya çalıştığımız Araf suresi 54 ila 58. ayetlerde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor: şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri, bütün evreni altı evrede, altı merhalede yarattı. Yine geceyi ardınca kovaladığı gündüzü de yaratan O'dur. Güneşi ve yıldızı yaratıp emrine musahhar kılan O'dur. İşte sizin Rabbiniz yaratılan bütün bu kainatı üzerine hükümranlığı kurdu. Yaratma da O'nun, o kainatı yönetme de O'nun. Şüphesiz ki alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O Rabbinize dua dua yalvarın, içtenlikle yalvarın. Dua edin, çünkü Allah dua etmeyin, İsyan eden haddi aşanları asla sevmez. Yeryüzü emrinizde olan topraklar sulh içinde olduktan sonra, düzene girdikten sonra artık o yeryüzünde fesat çıkarmayın. O yeryüzünü bozmayın. Ve yine Rabbinize korku ve ümit ile yalvarın, yakarın. Çünkü Allah'ın rahmeti kendisine yalvaranlara yakındır. Kendisine dua dua yalvarıp yakarışta bulunanlara yakındır. Allah'ın rahmeti geleceği zaman ilk önce Cenab-ı Hak rahmetinden önce haberci olarak rüzgarları gönderir. O rüzgar bizim gözümüzde çok ağır olan binlerce ton ağırlığındaki bulutları alarak Allah'ın dilediği, rahmetinin ineceği bölgeye o bulutları sevk eder. O bulutlar sayesinde Cenab-ı Hak suyunu indirir. Suyun indiği yerde de Rabbimiz türlü türlü insanların faydasına, menfaatine çeşitli nimetler, bitkiler çıkarır. Bundaki ibret nedir? كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ölmüş bir bölgeyi, ölen bir bölgeyi yağmuruyla, suyuyla canlandıran Rabbimiz, kıyamet koptuktan sonra bütün ölüleri yaratmaya muktedir değil midir? İşte yemyeşil nebatatı nasıl çıkardıysa Allah, bütün ölüleri de tekrar tekrar diriltecek. Güzel bendeden ancak güzel güzel Allah'ın izniyle nimetler, güzel güzel bitkiler çıkar. Ancak kuru, çer çöp haline gelmiş bölgeden de bir şeyin çıkması mümkün değildir. İşte tüm bu anlatılan örneklerde anlayanlar için çok güzel ibretler vardır. Rabbimiz cümlemize ibret alanlardan eylesin. Aldığı ibretlerle birlikte düzgün bir hayat yaşayabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kayıtsız ve şartsız Rabbine teslim olarak ona dua dua yalvaranlardan eylesin. İsyan edenlerden değil, itaat edenlerden eylesin. Geçmişlerimize de merhametiyle muamele eylesin. Allah rızası için El-Fatiha.